أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هذا مدهم جواب دي لدي جديبه ويداف بشر دي بنی آدم دې تاسو په شان خوراک سپات په ګرځي بازارونو کې د دنیا کارونو کې خزا بچیش تا نو الله جل شانو دا غي یو جواب خداو کو چې مخکې سور انبیا تیر شوی دي هغه ټول بنی آدم سړیو ناری نو نو زه تاسو کې دا علماء او خپلنا د یهودو د نسوارا او د نورو مللو کتا څو خپل نه پويږي ناری ورته وي چې او دا بشل دې د نبل جواب دی چې ما جاننا هم جسدا نو ګرځولې مونږ د انبیا صرف جوسه نه چلایا کورونا توان نه خور خوراک و ما کانو خالدین نو همیشه باد په دنیا انبیا د دې جوسه نه چې خوراک نه کاو دا رنګ هم شوم نو ګور دا څه ولې چې دا انبیا کرام ما جعلناهم اجسادا دکه جسد واحد دے جمع اجساد راضی او د جسد بارک دے ابن فارس صاحب المجمل او د الخلیل فراغیدی د دوار خبر ادا چې دا د نحو استادان او مشران چې جسد لا یقال لغیر الانسان جسد صرف د انسان وجود ته وی د بل څه وجود ته جسد نه وي په دې مقام کې جسد مفرد راولل دی زکا مراد پی جنس تے شربینی ویلی اس کے راز المنیر کی دارنگی نور علماء دغشان ذات کی امت نجوزی وی اجتاد زکانوی جدائیس میں جنس تے او دا جنس اطلاق تا قلیل و کثیر طولو باندگی گی نیمام مجاہد مانا کرے وجہ وما جالنا ہم جسدن لیدبیہم روح مانو گرزولی علی صرف اسی چیز روح پکنی و سا پکنی خوراک کارنے گئی د مبرد او د سالب چې دواړه د لوحات او مشران دي د ګرامر او د ترکیبو هغه عرب چې کلا کلامین د جهدین او سره وروړي معنا دو جملې او پار جمله کې حرف نه به موجود دي نو د کلام کې مقصد خبر ورغونی نو مطلب دا دی چې انما جعلناهم جسدا لیاکل الطعام موږ د سیر زکه پیدا کړی چې خوراک وکړي که خوراک نو نو بیا به جوسې نه وي لکه ملایکو لکه جوسې نه دي ورکړي ویلې جوسې ورکولې دي لپاره چې خوراک وکړي د دې کې مقصد اثبات دی ښه اخبار یې اگر چې په ظاهر کې نه وي د دې وجه امام قتاده رحمه الله معنا کړی وه ابن جوزی نه تر کړی لزاد المسیر کې چې ما جالنا هم جسدا الا لیاکل الطعام نو ګرځولې مون دې جوسې مگر دې لپاره چې خوراک وکړي نو خوراک ته محتاج او قران کریم دا مسئلہ ډیرو زینو کې کړی و چې دی انبیای کرام څنګه جدي ناغا لوازم د بشریت و سره دي لکه څنګه چې نور بني ادم دی وداري کېږي حاجتونه دي نو دا شان د دې ګڼ حاجات دي او دا غ حاجات د پاره دی ګرځي دنیا کې ذکر وی لا یا کومن طعام نا دا چې څه نه وی چې خوراک نه کو زم دا چې و ما کان خالدین نو همیشه پاتې پدې مکان دا ځکه وایو چې څوک اعتراض ولې چې ولې عیسی علی السلام پاتې نه دی و هغه څه کې نه دی اسمان نو کې دنیا کې الله همیشه ژوند داغي نو مقرر کړي سو وخت پوری وو او بیا د دنیا نه تللی دی اشاره ولا کوم چې نور بني ادم باندې مرګ راځي دا چې انبیای کرام هم راغلي او داغي روح د جسد نو ودی دی نو ثم صدقناهم الوعد بیا رښتینی پرمون اغي څخه وعده خپل فانجیناهم نو نجات ورکو مستغیلا اخلاصه ملور لبشم کلو ومن نشاو اغسو چی مونگو اختل صداقی تابدارو او احلکن المسرفین او حلاک للمون تحد نتجاوز کون کی کم چی نمون ان کیو تدی انبیاء او تدی خلاف شلیدل نو اللہ جل شانو یا غم حلاک لو احلکن المسرفین مسرف اغی توی چی دحد نورتی روزی مشرک دے کافر دی روز قرآن کریم دے ترغیب دے لقد انزلنا اليكم كتابا يقينا مدرانه کله د تاسو ته کتاب داسه کتاب فيه ذکركم دارسته جمله د کتابن د پاره صفت ده چې پاره کې استاد او شرافت ده استاد او نصیحت ده ټول مفسرین تقریبا دا یو معنا کوي د عبد الله بن عباس چې فيه ذکركم معنا فيه شرفكم ځکه د ذکر ټکی قران کریم کې ډېر معنی راغلي حسن بصری یو بل معنا نقل واغ ذکر په معنا د دین دی نفیه ذکر کوم معنا فيه دینکم چې بده کې تاسو دین دی زجاج وی معنا لغوی مراد ده فيه ذکر کوم معنا فيه تذکرۃ لکم چې بده کې تاسو د پاره نصیحت او پند دی لري والا معنی صحیح دی لغوی اعتبار سره زاد المصیر کې د جوزی رحم الله نقل کړي مظهری تفصیل کړو معنا کې هغه فيه ذكر ربكم وذكر ما تحتاجون اليه من امر دينكم پدې کې دا الله ذکر او مشتا او دا غي اداشت هم دي خدا په سونو ذکر پکې هم دي چې دین کې تاسو هغه ته محتاج دي بس هغه ټول پکې دي فيه ذكركم افلا تعقلوا آیا نو عقل نه لره عقل درکې جو نشتا دې کله کله د مقبول نه منسلخ شي نفس فعل معنا ورکی افلا تاکلون من افلا عقل لکم عقل در بیلو نشتا اکر اخفل معنا باندی والو مفعول بخمخا بوئی دکا فعل متعدد دیو مفعول تقاضا کئی افلا تاکلون قبح سمیعکم آیاتاتو نکوئی گئے پدی اخفلو نارواو تا خلاف سے کوئے ہو تا کتاب نمانے یا حماقت کوئے دوست تفریب ورکیخا یرا دنیا وکم قسمنا من قریتن او ډیر حالات کړي دي مونږ کلونه کان ظالما چې ظلم کوونکی څومره مونږ حالات کړي ډیر حالات کړي قسم یو قسم دی یو قسم دی زړه پرې کولو کټکولو ته یار دی کوم راځه چې قسم اصل کې هغه ماتول ته وي چې دا به ټول اجزا تسنس غيوب سره نه ورته کیږي دا څه تسنس کفر په تفریق الاجزاء او یادا سے کسر چی پاغے کی ابانہ راشی داوال راشی او فسم اگا ماتور دوئی چی اجزائی بیل بیل دیشی نو دے قاق دلالت پر شدت باننے بھی مانا سخ حالات کری ہوئی کبا ہو برباد ہم لگا تسن سن لگا من قریت لکلینا مراد تکلی والی کانت ظالمہ چی ظلم کونگی کلی ظلم کون مانا کلی والا ظلم کون مجاز دل دل وان شعنا بعدها قومنا کرین او پیدا کل ممرست داغین بالقوم اغیم ختم کړو اغی پس نور رالو اغی بدمعشه بولې اغیم ختم کړو ور پس نور رالو اغی سرکشه بولې اغی لاړو ور پس نور رالو ان شأن نو معنا څه کتا څومره سرکشی کوه تاسو ختم تاسو پس نور نشي او دا اغی حالو ګورا چې تاسو نه زیات سرکشی بولا او تاسو نه زیات مالدار او جابر زانی صاحب او فلما احسوا بعثنا کله چې بولی دا اغی عذاب ته مونږه احس احساس دے ادراک بالحواس احواس شی معلومول احواس معلومول سی چې پستر کوی نی او په وګونو دا غي درزار او غرزار وری کړي دې ته وی احس او دا تیم ویل شي چې کله دې پستر ګولې د زمونږ غزا نو اذا هم منها يرقصون دا وقې دې دا غي منډه والے بیا يرقصون رکز اصل کې دې ته وی چې په اس سړې سوري پوندې ولا ورتي رکز دې پوندې ته وی مار ډېر تیز لنو منډې والے اذا هم من حیر کوزو نو دغه وخت کې دې داګه منډې والے پدړ روانو او شاته نه کتل بیا ها یحربون مسرعين منډې والے ګلندې روانو علما وی نو دا رکز معنا منډه والے تیز لبیا شاته نه کتل مطلب دا و چې ځان د عذاب نه بچو نو نو ویل شو شلا تر کوزو منډې مو وه پله مو ورکو لا تر کوزو منډې مو وه ورجعوا واپس شه الی ما اترفتم به هغه نعمتونو تاج تاسو ته عیش تر کړی شه او پاګې کی تاسو مسکړی شی وې پاګې کی واپس یو نی بنگلې پرې به خپل جدادو نه خپل تکې پیسې چې راځي مګړی دي کدا انسان سر له شي کله خبر راشي کنه چې په هیڅ زمرم نه هغه بیا په معلوم پروانی کور ما جهداد ارسه په غیبرې دي خدان بچ کوي کنه پی واپس شي هغه ته چې تاسو په مستی کوله اوس ولې تختې دي او اما تا کې نه کوم واپس شي خپل بنگلو دا کور کورونو دا لعلکم تسالون دې دا پارا چې تاسو شي تاسو نه د وجد تیختې لاول تختې یا لعلکم تسالون دې دا پارا چې طلب کړی شي تاسو نه ایمان اوس خو هغه من درا ده اوس ته قبلیږي د دې دا وخت په شو قال دی وی معنا دا هر امت چې باغی عذاب راغله د معذب شوی دي کنه ناخر کې دا وی دا چغی چې یا ویلنا اے هلاکت په مون اننا کننا ظالمین یقینا هو مون ظلم کوونکی د خپل قصور او د ظلم او د جرم اعتراف وکړو خو بیا چې ته قبلې دو چې کله عذاب راشي فما ظالم تلك دعواهم نو همیشه او دغه فریاد ده دی حتا جعلناهم حصیدا تر دې چې وګرځول مون اغي لو کړی شوی خامدین ساړو حسید حسد وی اصل کې د فصل پرې بولو دا حاسد هغه زمیدار ته وی چې لو کوي لو کوي نو حسید او نفعیل په معنا د مفعول لازی عربی کې دا قانون دی زرع حسید معنی زرع محصول هغه فصل چې هغه لو شي او خمود وی اصل کې دې ته چې په اور باندې وګواړې هغه مړ شي کنه نو دې ته خمود وی نو معنا دا به وی چې دې اړونه فصل چې لو شي زمکه خالی شي کنه بیا څه نه دارنګه اور باندې چوبو واشه سروټ کملشوا ندی ته خمود دی دا شان دې څه پکې نو صاحب کې بیانو حسیدن دل دل میکلو خامیدین یخ پخ میکلو الکه یخ شخه ولې صاحب کې پاتې نشه کنه لکه څنګه چې سروټ کو باندې وبو اچي یې دې شي کنه دا څه یل و ما خلقنا السما دې ته مختصر دلیل پیش کړي عقلی چې دې ظالمانو سوچ دې اسمان او زمکه کې نه کو چې دا کو پرې کو او د دې د پیدا کول کی چې هغه د دې مخالف او نافرمانی کول دا غا احکام نه منل دا غا توحید ته غاړه نه کیږي دا و ما خلقنا السماء والارض او نبی پیدا کړی مون اسمان او زمکا و ما بینهما او غشر دې پمینس کی دي لاعبین پدا سے حال کی چې مونږ لوبه کولې مونږ لوبه نه کولې چې مونږ دا پیدا کول نو مونږ لوبه کولې دا دې لکه سوره سواد کې به ان شاء الله تاسو تراشي وی شيات کې چې وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا موږ اسمان او زمکه او هغه چې ردی په منځ کې دي آپس نه دي پیدا کړی ذالک سن الذين كفروا دا په کافر او خلقو ګمان دي بلکې سوره حامیم دخان یو کم سلوې آیات کې وراشي چې ما خلقناهما الا بالحق موږ نه دي پیدا کړی د زمکه او اسمان مگر د پیدا لپاره د دین پیدا پکې مشتا دنیوي پکې مشتا د دین پیدا خو یو دادا چې دا دلیل ګرځي په معرفت د خالق باندې چې دا ډور ډور غټ غټ اجرام پیدا کړی دی دا یو نظام شروع دی چلی دی وې سورہ ال عمران کې تاسو ته شی وی دي 191 نمبر آیات کې چې د ایمان والا شان څه دی وې تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ایمان والا سوچ کوي اسمانونو کې عظمتہ کې د دې په پیدایش کې او اخر کې سوچ دې نتیجې ته ورسی چې ربنا ما خلق هذا باطلا چې زمونږ رب ادا تا آپس نه دي پیدا کړې دي ګډر منافع دي یو خدا ستا په وجود گواهی کوي ځکه عظمتہ اسمان کې داسې شی نشته چې د الله په وجود گواهی نه کوي په کل شیء آیه تدل علی ان واحد بل په دې دنیا منافع دي بلا چې هغه د شمار نه دي زور زیات دی دیو جنا الله جل شانو ما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بنقول شي دا پیدا کول بلکې دا مون په حق پیدا کړی پیدا د پکې مقصد ته پکې ندی وې په فلان کې نازول لیکنا هغه بچي عیسایانو به عیسی علیه السلام نه دی يهودو وې عزر علیه السلام دی د مکه مشرکان وې را ملائکه کونه دي الله وی لو اردنا زجر ور دي مشرکان وتا لو اردنا ان نتخذ اللهوا کغختل مون چې ونی سو مشغلا لتخذناه من لدنا نخامقانی ولی باوی من اغد اقبلی خوانا کمونس مشغلان ولی لحوا پا لغت دا یمن کے خزی توی دارنگ اطلاق پا ولد باننکی کی دوارو باننکی کی او داغی وجہ تلکی دادا چی ولد ملازم دا خزی سرے گئے خلق اکسد دید پارکی چی اولاد مشیناری نا خصوصا چی زمان پزے باننی خائی مقانی زمان نزد دوارو تا شامل لی نو مانا ہے دادا کمون غختے دا چې سیس 1900 چې خلک پاغه مشغله نشي دا بندگان لکه خزه دا بچي دي موږ په خپل خوانه نیولې د ملائکو نه د خورعين د دې نذیر دا چې لکه سورې زمر کې براشي ان شاء الله تلور سلوې قیاد کې لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستقى مما يخلق ما يشاء ک الله غوښته چې ځان د زیو نشي چې دا غره به ورکړو چې کوم پیدا کړی دي چې غوښتل ونا سبحان هو الله الواحد القهار دې مقام کې همدا مقصد دی کوم وختې ددا ته کوم کړو او ان كن نافعين ليوم كون کې د دې یوم نه ده دا ان نافع دې دلته تاسو مخ کې ما ویلو عربی کې ان نافع راځي او قران کریم کې هم ډیرو مقاماتو کې راغلي او یا زمو معنا دا ده چې دا ان شرطی کا جزاب او کلام کې راو باسي ان کنا فاعلین کچره موږ دا کار کولې نو دا چې بم کړیو چې د خپل خوانه بم نیولیو ان کنا فاعلین نو دې مقام کې خو به معنا ډېر بهتري څنګه چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه د حسن بصری قتاده او غیره نقل او زاد المسیر کې ابن جوزی راوړې وا چې نو یو موږ کوونکی ما کنا فاعلین موږ اتخاذ د لهو نه کولې موږ اراده نه کړې دا پیام شاصل کې د منطقيانو په نيز د پاره د انتفاضه تعلیل د وجه د انتفاضه مقدم ده او دا مقصد لري د مقام کې چې نو یو مونږ کوون کې د دې نو موږ اراده کړی دا کې نه اراده موږ د کړی کې اراده موږ نه به یو کو نه کو ما کو نه پای له هو په لغت د یمن کې ماته سو ته په خزه اطلاق کیږي په بچی کیږي او دغه مقصد رد په نصرانيانو يهودو باندې ابو سعود ان کو نه پای نیو مون کوون کی بس دا معنا بګه بهتر ده نیو مون کوون کی دغه کار نسکو بل نقذف بالحق على الباطل بلکې را گزارو مون حق په باطل باندې حق باطل لرو بغو فید مغون د باطل دماغ رو باسي دماغ ولا ختم دم غافل کې هغه گزار ته وی چې په سره ورکه ختم ازغو د ورزيخه شجتن فی الراس تبلغ الى الدماغ اگر گزار پسر چوره کی او کده دماغ وتورو چې دماغ ولوم زخمی کی اگر تو ایت دماغ فیدمغه نو هلاک کی فیدمغه نو زخمی کی دماغ داغ فیذاه و زاحق نو دغه وخت هغه ختم شي زاحق زاحق من حالق زاحق لا اثر لا ختم شي بالکل داغه اثر پاتې نشي کا نو معنا باطل سوق په دې کې زګونه دي کنه مخ کتاب کو سورې رات کې مثال ورشيو چې دا الله د کتاب بیان کیږي کنه نو فحتمل السيل وزبد الرابيه لیکن لږ وخت تیر شي ناغه ختم شي په ظاهر او ظاهر دغه لږ وخت د دې شوري لکه څنګه چې سیلاب راشي او داغه د پاته دا برابر پورې زګونه دیو دا ګندخري رواني کنه شورې وګړي خلکو ملکي اپ ټول ملک باندې راغی دا پدې کې ختم شي ختم شي غاصل شي پاتې شي دا نو وو نو رسول الله شي دا ګل دې په ځام وو ظاهر دا ختم شي او دې کې اشاره وو چې ته همیشه د حق گزار کوه د حق بیان کوه باطل د حق مقابله کې نشي ټینګې دې څه زمانه چې تیر شي دا زور شور وقت ارت وي او پدې کې به ختم شي په ځام وو ظاهر دا به هیڅ نه اولکم الویل مما تصفون او استاذ د طارق تبایدا د وجدا خبرونه چې تاسو بیانوي غلط بیانونه کوي کله وی الله لهونی ولله ماذ الله یا بی بی ولی صاحب وای یا ولا بچی صاحب وای کله ولا ولد صاحب ثابت وای کله ولا نازولی ثابت وای لکم الوی تاسو لپاره کوئی سبای دا غته نه تاسو بیان وای ولہ من فی السماوات والارض دبل دلیل دی عقلی او داغه په اختیار کی دی هغه چې آسمانونو کی دی او هغه چې پزماګه کی دی نمانسو خاص الله اختیار کې له ټول مخلوق آسمانونو کې دی او پزماګه کې دی تصرفا و احیاء و اعاده و نفث خلقا الله تصرف پدې کې کوي دارنګه الله ژوند دی کوي الله به دوباره یا واپس کوي او دارنګه الله جل شانو په خپل تصرفات چلی له وو د الله په تصرف د باري کړه چې سره په خپل چې څو دغه کارکردګي هغه پکې کوي په خپل خپل باندې غوته له خاص دا غي اختیار کړي دا غو ملک کړي دا غو تصرف کړي من په سماوات په آسمانونو کې څوک دی او په ځمکه کې او من عنده او غسو چې دا الله دربار کې مقرب دي لا یستكبرون عن عبادتي لوی نه کوي د بندګۍ راغنه مارا فرشتي دي دا څه سره دي سمانه عندیت د مکان نه مراد لري دي ته عندیت شرفي عندیت رتبي مارا دا غو دربار کې چې کوم مقرب دي معزز او مخورز دي شرافت والدي لا یستكبرون عن عبادتي چې فرشتي دي لوی نه کوي د بندګۍ راغنه ولا يستحسرون او نستريقي بس لګیا چې دا الله بندګۍ کې خرص کو د دالي ضرورت نشته دا ذکر الله داږي قرآن ګرځول لا يقطعون لا يعيون لا يملون اغه نستريقي اي خپل عبادت نه پریدي يو صاحب بيعون الليل والنهار پاکي بياني دا الله د شپې او دروازه لا يفطرون سستي نه کارا کوي فطر اثر کې وي صعمتا څلې او کار کې او داسې استومان شي استل شي کنه نو دما کوي بیا نه لا یفتو او دا سوره تحریم کې براشیش پیغامات کې چې لا یسون الله ما امرهم و یفعلون ما یامرون دا فرشتي دا فرمایي نکړي دا الله د حکم او کوي هغه سوچ دي ته حکم کې دی شي قرطبي خپل تفسیر کې ویلو چې بعض علما او د دین دلیل نیولو چې ملائک افضل دي دا خبره یو ده کې ما تاسو تکړه و چ افضل علی الاطلاق دا خو ظاهر د انسانان دی او دا له وجه مرتبه لري دا ردی آیات کریمه نه چولې دا غي بندګی نه راته کنه شپې لګیا دی دروازې لګیا دی او سست پرواله نشته سستی نشته نو بیا ځر دی امیت تخذو الی حق من الارض آیا دی نیولې دی معبودان د ځمکنه هم یوم شیرون چې دی په دوباره پیدا کول کیږي دی د ځمکې کې دا څه سوچتا چې دا مخلوق په دنیا نه لاړ شي روح د بدن نه وځي مرشي او دوباره بیا ژوند کی یو معنی دا ده او دا عام مفسرین معنی کوي معنی هیڅ حکم دا نشته چې هغه بعد الموت کې دیوا ده الله یا دې معنا چې هم یو شیرونه دې کار روانو لشي دې څوک شته دا چې دې کار روان کارونه ولا دا روان کړی دي ولې کوم کارونه چې دې کړی دا غیره پر اسباب غور کړی دي نو بل څوک شته نشته لو کان بیه ما دلیل دمانو په ذکر کوي چې لو کان بیه ما الہت کچرتوی پاسمانو پزمکه کې ګن حقدار د بندګې الا الله سوا د الله نه لفسدتا محمد قرار شوی وو انتظام نه دی دواو لخرجتا عن انتظام ونشیا فسبحان الله زاد المسیر کې ابن جوزی لو کان بیه ما الہ کوي په دې سمه آسمانونو کې نور حقدار د بندګې الا په معنا د غیر ویلا ابو سعود وغیرہ ویلي سوا الله نه لفسرتا من لخربتا وبطلتا وعلق من فيهما دا به خراب شيو دا به تر شيو دې کې چې سوا به خلاق شيو ولې وجود التمانع بين الالهه ځکه الهه اله څه دی اله دې ته وي چې په خپل اراده کې مستقلی الهه به اله دې ته اله نشي کېږي او تا چې د یو نه سیوا فرض کو ته علی علی فرض کو دوستانه تاسو کو چې په دې دنیا کې یو مخلوق پیدا کیږي هر سوچ دې کده انسان فرض دې کده بل مخلوق فرض دې کده جمادات کې دې کده نباتات کې دې کده حیوانات کې دې دا د پیدا کو کده پیدا کو څه تا فرض کو کنه نو کته وې چې د پیدا کو نو دې پتاه چې ته کوم پیدا کړې دې نو دې په کې اثر کولی شي او کله شي کولی سره تاسو کو نو کته وې دې په کې مثر کولی شي او مې دې پیدا کړې او مې دې پیدا کړې نو ادا خو بدوا علت مستقله یو معلول ته متوجی شي دا منطقيانو په نس باندې په یو معلول کې یو علت چلیږي څنګه چلیږي نو بیا موږ مګنه پاتې دي او کته وای کنه دې چې په کوم کې تصرف کوي دا بل څه نشي کولی دا بل عاجز شي اله نشو اله بیا غو پاتې ځان کې دي نشي او بل دا قانون دې کته وای چیرې کې دي شي چې دوی یو ده او دا دې اتفاق راشي یو بل سره په یو خبره باندې نه دواړه په یو ځای موجود دي نو یا دا هو یو خدا د عادت خلاف دی ځکه په عادت کې دوه بادشاہان یو ځای نشي کېدلی غالبا عمر ابن سعید چې کله عبدالملک ابن مروان وجه کنا نو وته یې ما ته ډېر خوږي پر دې وجه نه دی وجنه ما چې دوه کسان باندې ډران نشي کېدلی یو به منې دوی دوه مشران نشي کېدلی دوه مشران چې خوشې مروان شي په ګڼو کې خو بیا مزدارې خلکو مولانا وروغلي په ګڼو مولانا کې مزدارې چاوی ګڼو کتابانو کې مزدارې په خا یو مولانو باندې چرګې لاله دا دې او کتابانو ولالي باوی کې مردارې یو په سور کې بل په سور کې یو په خپل کې شی مردار شو کې یو کا پر ویته یو کا چې یو بل باندې ورولي یو مردار شي نه په دوه کې هونه کېږي شیخ دې ته وي وي دو فقیرې در کلیمه گنجن لکن دو پادشاهې در کلیمه نه مې گنجن دو غریبانان اغي په یو پوسټین کې شپکول شي او دو بادشاهان په یو ملک بادشاہي نشي کوشي یا به یو وزیر اعظم یا به کوم کار څه کوي دي شي ځکه دې مقام کې دې دلیل تمام وي نو دا هو پر اسکول شي چې کی دي شي چیرې دا څه دعا له هم موجود شي چې هغه موږ کې اتفاق راشي او په یو دې موجودو کې دې وجنه علامه صاحب ځانلې لو دا برهان اقناعي دي دا برهان قطعي نه دي برهان اقناعي دي دوی چې او سړي ته دلیل پېښ کې نه صرف هغه په دلیل کې هغه په دلیل کې نور قطعي نور علما او فرادو ګجدار لري غلطه خبرو کا په او څه سل په دې کو پر شوی په باندې ها علامه صاحب ځانلې کې سړي پېر شه دي دا مستسلمانی یو دا کتابونه لیکلي دي ګڼ کتابونه دا تهذیب چې کوم متن دی شرطازي وو دغه شرطازي چې کوم طالبان وي دم سبا سره مدرسه کې نه عبد الله یزدی لیکلي دغه شیاو شیګان په منطق کې ډېر مخکې دي امیر باقر دی او غیره دغه کتابونه دي دا اصل متن لیکلي طافتازاني دي طافتازاني ته د علماو په چېب کې استاد او اطلاق اوس حقیقت دی چې ډېر لوی قابل سره ارشاد په فنونو کې ډېر لوی ماهر اگر چې جواب باندې خپل تاته دیو جنا دغه شاګر دوم دې دغه مرتبه کې کم دی میر دې فریدا نه حاضر چې لیکل دا هغه مناظره کې پر شو داګه دوی بیا مرش خو هغه دا خبر او کړه خبر دا غم کولی نه ولې دې له حاضر سره چې وګوري چې دا د الله د کتاب خبر ده نو دا دلیل قطعي دی او بل وجود د تمامو هم خاصتا د دې انکار نشي کېدی او انکار د مقابره دا مقابري خو په میدان د مناظره کې خپل تکي کم چې مقابل خلک وي د پهلا نو مکافره ده لگا دیو جنو دغه خبره سیدا چې دعا له حق دې نشي او امام راضي د الله په وجود باندې دوی دلایل پیش کړی دي پای کې غالبا هغه دلایل کې یو اته سمعي دلایل دي او دا نه علاوه د نور شې د عقلي دلایل له پیش کړی دي باندې پای کې دا یو آسان دلیل پیش لو چې ما تاسو ته وایم چې دوی کې دې نشي دا ممکن نه دی په عادت کې هم چې دوی شي ولی کد وشی او دواړه په یو سیس کې اثر کوي نو توارد د علتین او مستقلتین راځي په معلول واحد شخصي هغه په منطقي دی چې وي کنه دا کې دی نشي د دې وجنا کته وشی دی یو پکې تصرف کړل دا بل پکې ونه په هغه بل اله نشو کته وشی دی بل پکې وکړه پکې نه کړل هغه اله نشو کته واړه پکې کې نو توارد د علتین راځي هم باطل شي دې ته په تخته چرتا دا یو اله وشی بل اله کې دی نشي ځکه وی لو کان فیه ما الہ الا الله لقدرتا کوي په دې ځمکه آسمانونو کې ګر حقدار به بل لګي سیوا د الله نه د دې نظام مخرب شي بیا دا نه چلی نو یو به یې زیات پیدا کوم بل به یې نه پیدا کوم یو به یې سلی راول بل به یې نه راول یو بیا به نظام خراب نه چلی نو لفظ رضا نو فسبحان الله فسبحان الله او دا هم نشي کېدی کې اوسړی وي یو خو په آرام ناست دی هغه یو کار کوي بیا هم هغه یو شو هغه بل خو معطل شو معطل نه هغه اله نشي معطل اله کېدی شي او سبحان الله نو پاکی دا الله لا رب العرش چې خاون دا عرش دی اما یسبون دا مسبار کې چې دی بیانې دا خلق ډېر غلط خبرې کوي دا الله په وحدانیت باره کې نو ځکه الله فرمایي سبحان الله الله پاک دی خاون دا عرش دی دا غتنه چې دی بیانې لا یسأل عما يفعل تپوس نشی که ده داغن داغت چهره کئی و هم یسالون و ده مخلوق نبا تپوس کیگی ده اللہ ده کارون تپوس نکیگی جده ولی اکرام رضش که ولی پیدا کردی یا ده ازمکی ده نظام که مثلا نور سر اولی و یا در یا نا حلق کلی دیر بیل اگو تیره باقی تراز نکیگی ده ولی ده مثال ده دور امرو که کلی دور رزق کلی ورکو ده دنیا که پیدا کو دارنگ ده انسان پیدا کرده بل حیوان ولی رو پیدا کرده باقی تراز نکی او د دینه په تاسو کې کیږي چې کوم پیدا کړی ولې هغه خالق دی او مالک دی دا خپل واخه دا خپل اختیار کړی هغه چې څه کوي نه هغه کوي او چا کې چې کوم استعداد پیدا کړی دی هغه استعداد مناسب کار کوي بیا کله کفر هغه یې پکې کفر طرف روان دی کله ایمان هغه یې ایمان طرف روان دی نو الله پیدا کړی دی چې یو ځل پیدا کړی دی سبل ځل او داغه مناسب استعداد پکې نه دی ها دې وجه نه هغه تاسو نه کیږي دا اوس الله دا اصل کې دا بچا جواب شي چلیږي تقدیر ممکن شي چې بای دا سم کې دي شي چې وایي چې دا الله تقدیر کړی دی چې هغه کوپر کوو په دې کې دا څه ګناه لري دا الله لیکلی وو چې الله لیکلی نو کېده به نو الله خو دې په خپل لیکل نه راځي کې چې ما لیکلی ونه ځکه تا جهنم ته ورته الله په دې راځي چې دا عمل دا چې کړو او هغه عمل چې بل من وجه نه اختیار ورکړل دي هغه دا چې یو څوک د خپل جسمه نو چتول شي او خپل دا ما خپل شي چتول دي عادل دي لانو نیمګړی اختیار دی په دې اختیار باندې نه دي نو کټوې چیرې دا خو هغه په کرایې استعداد پیدا کړ نو دې کو مالک دی کنه دا هغه په دې کې دا تصرف نشو کولای دا مالک کولی وي مالک کوئی دې ته هغه خپل خوخه چلی اچھا خپل خوخه په یو ځای کې نشي چلولی او ټوټه د اسمه کې خپل خوخه نشي چلولی چې دته کې کوئی کوئی کور پکې وکی هغه دې پټی جوړ کې دی خو په دې یو کې خو مالک نشي او مالک مری الله دې چې مری نه غوا تقدیر ومني یا رسولو عما یفعل دا هغه دا پوس نکیږي آ او هم مسلو د دې مخلوق نه به تاسو کې دي چې تاسو ولې دا ذکر نه دي دا خپل ځر به ها امه تفزو من دونې کې آلیا بیا او ورته دې نه دې ذکر بیا ځر دې بیا ودا ګوره و ما جعلنا هم جسدا او نو ګر ذولی ما دا انبیا جو سی لا یا کلن قوا چې نه پړو قران او ما کان مخالدین او نو هغه همیشه پاتې پدې مکا پدې دنیا ثم صدقناهم الوعد يا رشتي نکلمون دا وی تر وعد خپل پان جناهم نو بچل مونږ هغي ومن نشا او غسو چې مونږ وختل واعلن المسرفين او هلاك مونږ اجنه تجاوز کوونکی لقد انزلنا اليكم كتابا یقینا لګل له مونږ تاسو ته داسې کتاب فيه ذكركم چې پاره کې تاسو شرافت دې کتوای چې شریف جوړ شم نو دې کتاب تر به جوړیږي چې نه جوړیږي ها ځکه الله فرمایل شرافت پدې کې دې ذکر وکړي دې ذکر وکوم چې پدې کې تاسو یاداش ته ونه صحت دې افلا تا تلون ہے واکل ولر دارنګ پدې کې تاسو دین دې دین دې ځای راغستې کیږي افلا تا تلون ہے واکل ولر عقل دې نشته یا آیا نه کویږي پدې خپل نه فرمانه پدې احتیاط او پدې ګناه او تمرد وکم قسمنا من قريه او دیر حلاک کلی مونگا دا دی کلونا دیر حلاک کلی مونگ کلی کانت ظالمتن چی ظلم کونگی وان شعنا بعدها قومنا کرین و پیدا کل مونگ رست دا دینا قوم بل فلما احسو باتنا نکل چی غیب اولی دا عذاب دا مونگا ازا هم منها یرکزون ندغ وقت باغی دا دینا مندے والے و تبویل شلعا تر قزو مندے مو ہے اندے مور کوئے ورجعوا الى ما اترفتم به او واپس شي هغه نعمتونو ته چې تاسو د مزه درکړې شوې پاغې کې او مساکنکم واپس شي خپل کورونو ته لعلکم تسالون دې د پاره چې تاسو نه تاسو کړې شي د وجه د تیښتې یا طلب کړې شي تاسو نه ایمان قالوا نذيب وي دا وقت يا ويلنا هلاكت هم لا ان كنا ظالمين يقينا هم ظلم كون کی فما زالت تلك دعواهم هميشه او دغه فریاد دای حتا جعلناهم حصيدا خامدين تر دې چې وګرځول مون اغي دل دل او يخفق وما خلقنا السماء والارض او نه پیدا کړی مون اسمان او زمکه او ما بينهما وغجر دې پمینس کی للاعبین چلو به کون کیو اسه عبس کون کیو لو اردنا کغختی مونگا ان نتخذ اللحوا چونی سو سمشغلا لتخذناه من لدنا نخامقانی ولی بوی مونتا غد اقل اقوانا ان کننا فائلین نیو مونگا کار کون کی یا یا کچره وی مونږ دا کار کول کی نو مونږ کړو او بل نخذ کو بالحق علی الباطل بلکی ور گزارو مونږ حق کا باطل باندې فیت مغوون هلاک کیغا ختم کیغا یا فیت مغوون زخمی کی دماغ راغی فیضا هو ظاہق دغه وخت کی دا باطل ختم شي ولکم الویل او تاسو د پاره تفاهیدا مما تصفون د وجه دا خبرونه چې تاسو بیان وای وله من فی السماوات والارض او خاص داغه په اختیار کې دی هغه چې پاس مانونو کې دی او پس مکه کې و من عنده او تاسو چې مقرب دی د الله دربار کې لا یستکبرون عن عبادتی لوی نکری د بندګه دا نه ولا یستحسرون او مستری کیږي یسبحون الليل والنهار پاکی بیان دی الله د شپې او دروازې لا یستکبرون سستی نشکار کوي ام اتخذوا آلهه ایا نیولی دی خلقو نور معبودان من الارض دزمکنا هم ینشرون چاگی جوندی کول کولشی یاگی دوبارہ پیدا کول کئی لو کان بیهما آلیہا کجرتوے پلی اسمانون و ازمکا کے کن حق دار دپن لگے اللہ بید اللہ سوا دا اللہ تعالی لفصدتا وخام خام راب شعب و انتظام لدیدوارو فسبحان اللہ پاکی دا اللہ لرب العرش چفحاون دا عرش دے اما ایسیبون دا دکنا چی دی بیانی لا یسقلو تپوس نشی کے دے دا اللہ نا اما یفعلو دا دکنا چی کئی حقا وهم یسقلو نو دے مخلوق نبا تپوس کی دے شی